Uw warme bakker uit Hoogkarspel in Enkhuizen maakt het kerstfeest nog aangenamer. Hans Besseling heeft alles oververs uit eigen bakkerij, zoals weinigstollen, tullebanden en roomboterkransen gevuld met echt amandelspijs. Hans Besseling heeft natuurlijk nog veel meer, zoals chipolata pudding, diverse soorten stokbrood en ook een grote sortering groot- en kleinbrood. Warme bakker Hans Besseling, Westerstraat in Enkhuizen, telefoon 13713 en in Hoogkarspel Nieuweweg 15, telefoon 1951. Hans Besseling, kwaliteit met de kerst op tafel.